اوس کوم اولاتن دمه ختم شي لیکن کله چې رو رسید نو ستړیم شو بنل دا سګور کافر سره رحمی کوي بعض کافران خیراتونه کوي بعض کافران لار جوړي بعض کافران اغس کوي اسپیتالونه او د مریضانو علاجونه کوي پدې نیت باندې چې دې اجر به موږ له ملاويږي خشون کې د کفر سره یو عمل قبلي گنا نو الله وایي چې سبا راشي دې وای ما حضور در مال لګولې سره رحمی می کړي خ اخلاق می ساتلی صدقات می ور کړي لیکن چې قیامت لراشي نو اس شی ورته ملاو نشي والذین ها کسان کفرو چې کافر دي اعمالهم عملون ددوی کسراب پشان د شګی پړکی دن کې دي بقیعتن چې وی په یو هموار میدان قیع اصل کې هموار زمکه ته وي یحسبه الظمآن چې ګمان کوي پاغه باندې تګه ما ادوبو حتا اذا جاءه تر دې چې کله راشي دیتا نو لم یجده شیئا ونمم دل رسشه ووجد الله عنده وبمم الله د دې سرا فوفاه حسابه نو پورا بور کې الله دتا هغه بدل د دې عملونو سزا د دې عملونو والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکې ده د دې دومره مخلوقات په منځ کې جنگونه دي او دومره مختلف فیصله دي د سترګې په رب کې داغه فیصله وو نو دې کې داوي چې کله یو سړی کافر دی نو د کفر سره اس نیک عمل دربار خداوندی کې قبلي گنا لکه ګورې تاسو سوره نمل سوره فرقان دی پس وګورې الله د کافر د اعمال مبارک وي یوسف باندې راوړوي دنو اللہ سمی پارے مخوگو رئی آیات درویشت مگو رئی چی حالت کفر کی او کافر عمل کئی مداغی مثال سرے دنو اللہ سمی پارے اول مخی وئی درویشت مآیات تے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا اللہ وئی مُنگا قَسَوْ اِرَادَ كِرِدَا إِلَى مَا هَغَسْتَا عملو چه عمال کری دی دی کافرو من عملن دا ملوننا سرد و کفر نا کافر که موس کئی که حج دا کئی که خیر خیرات ور کئی اللہ وی فجعلناہو نگرزولی دی منگ دا ملون دا دی کافرو حبا منصورا اغا دوڑا الزول شوی لکا دوڑا چه پسیلی کی والو زی فجعلناہو حبا منصورا نو ګرځولی دی مونږه غدړی لزول شوی حدیث پاک کې راغلی یو صحابي ایمان وروړو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تراغه پیدا الله حبیب زموږ والد چې وفات کېدو نو وی چې مان وبسل غلامان آزاد و یو غلام آزادول سډیر لوی خبره نو په 50 ته زمارور آزاد کړی او زما د برخې غپاتې نو کزتی آزاد کم سا اجر بولورش دا الله حبیب ورته وی چون کی ستا والد دنیا نه د کفر په حال کې تله ستا غلامان آزادو لغله اس قسمه فائدہ نه ورکه دی وجنا ابتدایي او بنیادی شی هغه ایمان دی بیا اثر نه ګوره فی بیوتن هغه کورونه اذن الله چې الله حکم کړی دی ان ترفا چې جوړ دی کړی شی یعنی جمعتنا ان ترفا داغی تعظیم دی وکړی شی ویذکر فی اسمه رایات دکڑی شی پاغی کی نند اللہ د کتاب اللہ درس و تدریس دی پکیو شی یسبح لہو فیہا پاکی بیانوی دغی اللہ لرفیہا پدی جماعتنو کی بالغدو والآصال سہر و مازگر رجال سسڑی او تسبیح نمراد سرے سرے جماعت تراغ نفل کئی تلاوت کئی تعلیم و تعلم کئی ذکر کئی نو دا ټول په عبادت کې راځي رجال سړیلا تلہیهم تجارتن چې نه مشغوله کوي نه غافل کوي غیلر تجارت ولا بيع او نسب الخرصول واغستلن ذکر الله دا الله د یاداشنا و اقام الصلاه او د پابندۍ د مزنا و ایتاء الزکات او د ورکول د زکات نا یخافون یوما یریگی دی دا غورزنا تتقلب فیه القلوب چه پریشان بشی اوڑی داوڑی بپاگی کی زنونا واللبسوار اوسترگی لیجزیهم اللہ دی دا پارچ بدلور کی دویتا اللہ احسن ما عملو خیستاغ چی دی کم عمل کرده ويزيدهم من فضله او زیات ور کی دی ته خپل مهربانینا والله يرزق من يشاء الله رزق ور کوي هغه چاله چې خو خشي بغیر حساب به حسابا والذين كفروا كسان چې کافر دي اعمالهم كسراب عملن ذي پشان دا غشګې پړکی دن کینی بقیعتن چوی په هموار میدان یحسبه الظمآن ماء گمان کئ تهګه پاغې دوبو حتا اذا جاءه تر دې چې راشي غیتا لم یجده شیئا انممی غیل رس شی ووجد الله عنده اممی الله دا غی صرف وفاه حسابا نو پورا ورتور کی اللہ غی صاحب داغ یعنی جزاد عمل داغ واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کون کے نیم ورکا یو کم سلو اختم کی اللہ دے کافرانو او داغی دا اعمالو یو مثال بیان کو